Los anexas. Thank you.

Ne

Szóval nem látjátok, hogy nem menjek neki a fának. Már neki megyek. Na jó, nem töltem egyetlen lámpáját nekik se lesz. Segítenék, fiam, de nem bírom. Nem, akkor ilyen figyelsz. Hogy ne menjek neki semmi, ilyen figyelsz oda. Úgy segít neki, tervezze meg, járod az a szállat, de sem tolod magad. Figyelj, ne menjek neki a fának. Ne basszod neki a fának, jó, nem történt semmi sem. Nem tudtál a jelzőt? Nem. Nem igaz, hogy nem bírta, nem látod, hogy már neki megyek a fának. De akkor sem tudod, hogy nem szólok semmit. Nem is voltam. Hol voltál? Csutkanai. Csutkan volt. Ott van a idé, lebontottam a idé. Ó. Más. Na, nem bírt. Lehet szépen. plána koda B. Kdo nás zase vysa? Matina, pojď ne. Pojď ale teda, no. Pojď ale, no. Nem kell neki a kocsi, mert az a darab, amit most elkezdett a lelet, emeztem még mi a csodázva van. Nem bírja a hulat kezén, mert másunk kezd, és az apa még nem akarja írtatom, hogy szédíjat. Engedje. Hát akkor holnapi nap az szabad lesz. Szántanak. A főiskolásomat le kellett tagadnom, mert a... Igen, a... nem mondtak. Kezdnénk a tesztet onnan, hogy a főiskolásomat le kellett tagadnom középiskolára, na? Én sem értem. Már kezdnénk onnan már az egész tintát, na? Be van fel ez a főiskolát, meg a középiskolát adtam át, na? A méretű fizetés az a 45-nél kezdődik, az a minimális. Itt meg a örüljek, hogy ha kapok 50-et, mozzás. Ki hagyja a lépten. Gatyások legalább. Van, de mindjárt kiszörül. Az van, hogy van, hogy sem üres sírkét vannak. Nem, van a barnák. Például az Madarzó kacsik, mikor fönt tasznak a fene. Azok igen. Kellenek már madarzó átállni. Gyertek kell átmenni, és már madarzó tesznek a végén. Ja, jó, hogyha fönt tasznak, abban azok lent aludt a gabára, nem? Ezek legalább főbáztak a fára. Egyre jobban kezdnek meg kimenni, a nem isik, és kellenek vadarzat lenni, nem? De hiába, ha tavaly nem bírtam venni nemeseket, nem? Már nincsenek ezek nemesek, ezek átölni a valódi csőtéket, kint a fönt a fán alszik. Hát igen. Ilyen a genetikájuk. Thank you. nem jó. Túl messze. Thank you. Segíjél már neki! Azt se tudom, most mi akar fordulni vagy. Volt a probléma az elében, mellé folyt, hát majd össze lesz kezdve. Akkor jó áll. szardeszkákát? Hát azt úgy kinyelgi az egér, hogy kiengedi az összes kukonát. Fogja. Fogadjunk, hogy igen, főleg, mint lege alul. Az összes ki fog fonni állandóra. Igen, hogy mindjárt nyitom, majd a pátra fog. Hogy gondoltad a legalsó részi tízben? Ha fölül ügyed a legalulra, úgy csinálni. Hát a patentanak, vagy téglát felfogadj, akkor két téglát, és akkor úgy átfakni. Hát itten, ha már mind kiengedi az egér. Kapu becsukhatod! Közelebb is jöttetsz volna, jó kell. Nem jöttetsz volna közelebb? Hát ott a fágat nézed, hogy hol van? Nézed, de közelebb jöttetsz. Hát egy kicsivel közelebb mehetett volna, de visszagurult, amikor megálltad, nem visszaengedted. De akkor ide tenni a két gondot, hogy ide lehetne, hogy a két gondot.